rocznicy wybuchu tej wielkiej wojny, pierwszej wojny. Także rocznicę będziemy w sierpniu obchodzić, ale też przecież za kilka dni będzie wielkie, wielkie święto nie tylko Polaków, ale i całego chyba świata chrześcijańskiego na pewno. Kanonizacja papieża Jana Pawła II, który to papież wypowiedział piękne zdanie, które jest mottem mojego czasopisma Kultura i Biznes, że przyszłość należy do kultury, nie do polityki. I istotnie myślę, że na ten dzisiejszy wieczór, na tę audycję nocną warto o trochę o ludziach kultury też powiedzieć, nie tylko o naszym patronie świętym Wojciechu, czy o politykach, innych działaczach, o których pewnie powiemy, ale o ludziach kultury. I tu mi się od razu, jeżeli chodzi o Wojciecha, to skojarzył Wojciech Bogusławski, urodzony jeszcze w wieku XVIII, 1757 roku. Szlachcic, herbu Świnka, czyli pewnie to wszyscy wiedzą, że to jest wielki człowiek teatru, opery, aktor, śpiewak, animator kultury, dzisiaj byśmy pewnie powiedzieli, ale też trzykrotnie dyrektor Teatru Narodowego. Dziś w Warszawie to jest Teatr Wielki, Opera Narodowa, taka jest nazwa tego miejsca, tego teatru. Śpiewak operowy, zostawił wiele adaptacji dramatycznych i operowych, napisał pewnie też wszystkim znaną operę, nawet mówi się, że to jest pierwsza opera narodowa, Krakowiacy i Górale, czyli Cud Mniemany, czyli taki tytuł jest Cud Mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, prapremiera w Warszawie w roku 1794, muzyka Jana Stefaniego. I to faktycznie było wielkim sukcesem. I tak myślę, że to jak już później w ciągu tych kolejnych lat weszliśmy w wiek XIX, to nawet jest takie, chyba Sadmackiewicz pisał, Stanisław Sadmackiewicz, że to polska kultura, poezja właśnie niejako kształtowała polską politykę tego wieku. Tak jak powiedzmy w Niemczech filozofia, czy w Anglii ekonomiści, we Francji jeszcze kto inny. W związku z powyższym myślę, że właśnie to, co powiedział papież, że przyszłość należy do kultury, nie do polityki, też się z tym wiąże. I ta spuścizna po właśnie Wojciechu Bogusławskim, te jego uruchomienia teatru w Poznaniu, w Kaliszu, działalność w Wilnie, we Lwowie, czy nawet na Węgrzech, to wszystko powodowało, że ten człowiek, Wojciech Bogusławski, no jest takim naszym wielkim, uważany za ojca sceny narodowej, wielkim ojcem polskiego teatru, tym bardziej, że jeszcze napisał piękną książkę o teatrze, o dramacie. Był też przecież założycielem szkoły teatralnej w Warszawie. Czyli człowiek teatru, można powiedzieć, opery, ktoś, kto stworzył te podwaliny. Oczywiście później przyszedł kolejny wielki artysta, wielki twórca, Stanisław Moniuszko, który już wiemy komponował, no, i tworzył te kolejne wielkie nasze opery, ale Bogusławski to ten właśnie ten pierwszy, ten jak mówiłem, ojciec polskiej sceny narodowej. Zmarł w 1829 roku, czyli no, nawet niektórzy mówią tutaj, pewnie się Wojciech Polak z tym zgodzi, że wiek XIX w zasadzie się zaczyna dopiero w 1830 roku, czyli z kongresem, a kończy w 1914 wybuchem pierwszej wojny, także jest to pewne przesunięcie. Także Wojciech Bogusławski żył jeszcze w tym wieku poprzednim. No i mało Wojciecha Bogusławskiego w naszej mało kulturze. Niestety właśnie, jak tak nawet się zastanawiałem, jak tu jechałem do radia, że to jest wielki błąd i nasza chyba też wina, że my jak gdyby nie piętnujemy tego, że w polskich teatrach nie wystawia się polskiej klasyki. Jest bardzo mało Fredry, bardzo mało w ogóle polskich sztuk, a robi się pewne rzeczy, które nie są prawdziwą kulturą, prawdziwym przesłaniem jakimś. To jest takie pewnie udawanie czasami pewnych rzeczy, sztuki. I właśnie tego Bogusławskiego też chyba brakuje. Szczególnie teraz, kiedy byśmy... No bo mamy takich piewców kultury, którzy przekonują nas, że Polska nie jest trendy dzisiaj. To też już przeżywaliśmy w naszej kulturze, kiedy się odchodziło od Polski, od polskich korzeni. I twórcy, artyści zachwycali się tym, co tworzyli inni na Zachodzie. No więc być może przyjdzie taki czas, krakowiacy i górale, no kto no dziś wystawia Kraków? Justynałowa, jeszcze tam Spadmy Modne, Mieszki Modne i tak dalej, także tam pewnie można by tutaj wymieniać no, kilkadziesiąt jego dzieł, natomiast myślę, że też ważne jest, że on był zaangażowany, należał do sprzysiężenia kościuszkowskiego, o tak to trzeba bardzo ładnie powiedzieć. Jako wielki Polak, szlachcic, no pewnie nie mogło być inaczej. Ale te, jak mówię, te dzieła dramatyczne, to jest bardzo ważna książka, bardzo ważna pozycja, jeżeli chodzi tak. o polski teatr. I no, to jest ktoś, kto w polskim teatrze, polskiej operze jest na pierwszym miejscu. Niewątpliwie. To może teraz panowie... Trzeba Wojciecha Bogusławskiego pamiętać. Tak, wspomnimy teraz może Wojciecha i Jerzego Kossaków. To akurat będzie mógł Wojciech Polak coś nieco powiedzieć, prawda? Mieliśmy Juliusza, potem był Jerzy i najmłodszy Wojciech. Znaczy Juliusz, później Wojciech. W odwrotnie, tak? Juliusz, tak, Wojciech. Juliusz Kossak, którego synem był Wojciech Kossak. Wojciech Kossak miał z kolei syna Jerzego Kossaka, ale był jeszcze tak zwany czwarty Kossak, to był Karol, bratanek Wojciecha. Także to faktycznie było czterech, znaczy myślę, oczywiście oni malowali wszyscy w zasadzie, bo i bracia Juliusza malowali i bratankowie, natomiast myślę, że tych czterech, a i na pewno Juliusza i Wojciecha, a szczególnie Wojciecha przy dzisiejszym dniu należy tutaj za chwilę wspomnieć. No to może od razu, tak, dlatego, że mamy naszego imiennika, a po drugie, no to co malował akurat nam tu obecnym Wojciechom bardzo się podoba. Bardzo popularny i myślę, że nawet chyba bardziej popularny jak ojciec, jak Juliusz, jeżeli chodzi o tematykę i o wielkość dzieł, jakie po sobie pozostawił właśnie Wojciech Kossak. No, czasami się zarzuca tym obrazom pewien manieryzm, ale proszę państwa, daj Boże, żeby dzisiaj tacy manieryści byli, którzy osiągnęli taką perfekcję warsztatową, jaką osiągnęli Kossakowie. I no popularny, bo faktycznie ta popularność, przecież to ona wychodziła poza granice nawet Europy. To jest po prostu coś też ważne, że ci malarze XIX-wieczni polscy, a tu mówimy o Kossakach, oni byli popularni oczywiście w Polsce, we Francji, w Niemczech, na dworze, czy to wiedeńskim, czy niemieckim, czy angielskim, czy ale też w Ameryce. Już wtedy przecież Stany Zjednoczone doskonale funkcjonowały, był duży rynek i zdobywali znakomite nagrody, tak. medale na wystawach. No mnie Jerzy Kossak jest szczególnie bliski ze względu na to jego dzieło Cud nad Wisłą, które ma... Jerzy Kossak, tak, tak. Który ma zresztą trzy wersje. Wersja najstarsza, no, Kossakowie malowali czasami kilka wersji obrazów. Najstarsza wersja Cudu nad Wisłą znajduje się w Toruniu, jest w posiadaniu księdza Stanisława Kardasza, który zresztą w testamencie zapisał ten obraz muzeum, powstającemu właśnie Muzeum Diecezji Toruńskiej. Prawdopodobnie w przyszłości ten obraz tam zawiśnie. No, wspaniałe dzieło pokazujące no, z jednej strony dramaturgię walk, bohaterstwo tych żołnierzy polskich. No oczywiście to jest takie malowanie trochę alegoryczne, tak jak to robił Jan Matejko, prawda? Jak Jan czasem się zarzuca Matejce, że był realistą, a to wcale nie są obrazy realistyczne, to są obrazy będące wielkimi alegoriami. Właściwie ten obraz Cud nad Wisłą to też jest wielka alegoria pokazująca w syntetycznym skrócie wiele dramatycznych momentów z tej bitwy warszawskiej, a równocześnie nad w powietrzu, nad polem bitwy z jednej strony unosi się Matka Boska. Przecież to wszystko działo się 15 sierpnia, w dniu wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, a z drugiej strony Krzyżem. Tak, Matka Boska, a obok galopuje konnica husaria. Tak jak gdyby ci husarze spod Chocimia i Wiednia przybyli tutaj, żeby także pomagać w walce z tą azjatycką nawałnicą. Tak, jak powiedziałeś, alegoria Matka Boska, no, to określenie Cud nad Wisłą, wiemy, że miało pierwotnie inne nieco znaczenie, bo chodziło o to, żeby no, Piłsudskiemu nie przepadała cała ta sława. Odebrać trochę splendoru, tak, jednak Boska. Ale przecież są zeznania i to podobno no, wiele świadectw opowieści bolszewików wziętych do niewoli, którzy no, niezależnie od siebie, będący w różnych miejscach tego frontu szerokiego, który szedł na Warszawę, widzieli Matkę Boską. Trudno sobie wyobrazić, żeby się umówili i trudno sobie wyobrazić, żeby rosyjska czeka, prawda, kazała im w ten sposób kłamać. No to zadziwiające są te relacje. No. Ale tutaj właśnie jeszcze chyba trzeba by dopowiedzieć o drugim takim bardzo ważnym i ciekawym temacie, często pokazywanym i znanym właśnie autorstwa Jerzego Kosaka, to jest odwrót Napoleona spod Moskwy. To właśnie tutaj się obracamy właśnie w tej kulturze XIX-wiecznej, okres napoleoński, właśnie wielka kultura, malarstwo polskie, czyli ta polska narodowa szkoła. Natomiast myślę, że tutaj też ten temat przyniósł Wojciechowi dużo splendoru i wielką, no, chyba znajomość, ponieważ popularyzował go też, ponieważ ten Cud nad Wisłą to jest jeden wielki obraz, a drugi właśnie ten temat odwrót Napoleona spod Moskwy, kiedy no, widzimy tam tą odwracającą się armię napoleońską, którą chroniła, no, którą no, Polacy chronili, książę Józef Poniatowski, nasi kawalerzyści. Także tutaj właśnie ta wielkość Kosaków, czyli Juliusza i Wojciecha, i Jerzego, ale trochę też i Karola, to jest właśnie to wielkie, taka wielka patriotyczna spuścizna, co by nie mówić. Lekcja historii. Lekcja również historii, tym bardziej, że oni znakomicie, zresztą Matejko pierwszy, pewnie Grodger, oni znakomicie uzupełniali luki i braki i uczyli. Przecież to nie tylko chodziło o pokazywanie obrazu w galerii, której na przykład mogło go obejrzeć, no, nie wiem, 20 tysięcy, 30 tysięcy ludzi, ale wiele, na przykład Wojciech czy Juliusz, jego ojciec, oni byli ilustratorami w gazetach, w czasopismach, czy to warszawskim, czy krakowskich. I tam były dopiero tysiące, to były nakłady wielkie, gdzie było popularyzowanie właśnie kultury, kiedy przecież ponadto ilustrowanie książek, przecież Juliusz Kosak znakomicie zilustrował i pana Tadeusza, ale i też trylogię Sienkiewicza. Te rysunki, przypuszczam, że każdy reżyser, który się brał za trylogię, czy każdy no, aktor, czy inny człowiek sztuki musiał się uczyć na rysunkach Kosaka, właśnie Juliusza Kosaka, na tych ilustracjach Skrzetuskiego, Wodyjowskiego, Zagłoby w ogóle. No, to są piękne rysunki, popularyzowane właśnie w książkach, w gazetach, w czasopismach. Także tutaj przypuszczam, że też o tym pewnie państwo wiecie, że to nie tylko chodziło o to, że taki malarz jak Jerzy, każdy z tych wielkich malarzy XIX wieku malował i te obrazy były pokazywane. Przecież wtedy nie było telewizji, nie było internetu. To absolutnie właśnie tą drugą wielką możliwością popularyzacji dzieła, ale też i kultury narodowej, patriotyzmu właśnie były te czasopisma, drukowanie i no, a trzecią kartki pocztowe. Grodger czy Gerson, oni mieli niesamowite tutaj no, nakłady kartek pocztowych, które były rozsyłane, dawane ludziom. To po prostu popularyzowało niesamowicie i podnosiło na duchu ten trudny okres. No jakby nie było to... Jak kiedyś napisałem, jak papież Jan Paweł II umierał, że Polacy dostali w XIX wieku ludzi kultury. Właśnie wielkich twórców. Nie tylko poetów, pisarzy, ale i malarzy. Po krzepieniu serca. Tak, żeby jakoś przechować ducha, żebyśmy nie upadli. już zacznę, bo mówię o Bogusławskim, a przecież później Chopin przychodzi. Największy kompozytor, przecież Amerykanie uważają Chopina za jednego z największych ludzi na świecie, bo nie przychodzą właśnie Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Za dużo mówię. Nie, nie, nie, dobrze. Akurat przeskoczyliśmy Wojciecha Kosaka, naszego imiennika, do trochę innej kultury, czyli do poezji, literatury, ale to właśnie jest... Wspominasz Chopina, bardzo dobry moment, dlatego że mamy w tej chwili utwór Chopina, będzie tak? Tak, w wykonaniu Marka Drewnowskiego. Wals Fryderyka Chopina, H-moll, opus 69. Posłuchajmy. Trójka na poważnie. Będziemy jeszcze z Państwem do godziny drugiej. Wojciech Polak i Wojciech Grochowalski. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Nieprzypadkowe spotkanie trzech Wojciechów. Miało być nas nawet więcej, ponieważ dzisiaj obchodzimy imieniny, a to jest dla nas tylko doskonały pretekst, by opowiedzieć o innych Wojciechach, z których jesteśmy dumni, zadowoleni, chociaż przekonacie się Państwo, że nie będzie tak dokładnie, jak powiedziałem, ale nie chcę tutaj zdradzać kolejności pewnej w naszej audycji. Dokończmy może, wracam się do Wojciecha Grochowalskiego, dokończmy jeszcze tutaj historię naszych artystów. Tak, nim przejdziemy do polityki. Ja mówiłem tak, mówiłem o tych wielkich, wybitnych polskich malarzach XIX-wiecznych, ale tutaj wspomnieliśmy o Wojciechu Kossaku i w ogóle Kossakach, ale myślę, że trzeba się powiedzieć o, jak już jesteśmy przy Wojciechach, o Wojciechu Gersonie i Wojciechu Weissie. Tym bardziej, że to wybitni malarze i no, zasłużeni bardzo dla kultury polskiej. Jeżeli chodzi o Wojciecha Gersona, to oczywiście to jest człowiek związany z Warszawą. Zmarł w 1901 rok, czyli początek, powiedzmy, XX wieku, ale tą terminologią wcześniejszą to wiek XIX. Malarz, animator oczywiście, jak to wspomniałem, kultury, to byśmy dzisiaj tak chyba określali takich wybitnych i zaangażowanych ludzi. Współzałożyciel Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, profesor w Szkole Rysunkowej w Warszawie. Niektórzy nawet piszą o nim, krytycy mówią, że chciał dorównać Matejce. Ale to takie trochę chyba na wyrost, ponieważ istotnie zupełnie inny rodzaj malarstwa, chociaż historyczne też i pejzażowe. Malował Podhale, Tatry, Wojciech Gerson, ale też na przykład malował obrazy historyczne jak Jadwiga i Dymitr z Goraja, czy jeszcze inne obrazy o tej wielkiej historii polsko-litewskiej. Także Wojciech Gerson, 1831-1901 rok. Ja myślę, że tutaj do Matejki to powinno się bardziej przyrównywać może Artura Grotgera, a nie Gersona, ponieważ istotnie Grotger to była ta osoba, która chociażby poprzez to jego ten wielki, znakomity obraz, rysunek w zasadzie tej Polki ubranej na czarno po powstaniu styczniowym, to już był później kanon. Istotnie to nawet chyba zaborcy byli z tego powodu bardzo źli, że Polki tak się ubierają, że chodzą właśnie w czerni. Zresztą zabroniono w końcu. Zabroniono, tak. Żałoba po powstaniu styczniowym. Także Grotger ewidentnie tutaj, myślę, że można go do Matejki bardzo spokojnie i porównywać. Chociaż nie Wojciech. No to właśnie, pozostańmy może przy Wojciecha. A tak mówiłem jeszcze o Wojciechu jeszcze właśnie Kossaku, że czy mieszkał w Krakowie w czasie, jak wojna wybuchła, druga wojna, bo zmarł w roku 1942 i kiedyś bardzo zabiegał gubernator Hans Frank, żeby to właśnie nie kto inny jak Wojciech Kossak namalował jego portret, no bo to przecież też znakomite portrecista. Ale Wojciech Kossak odmówił, powiedział, że już nie maluje, już się zestarzał, absolutnie nie bierze pędzla do ręki, także proszę nie nalegać, żadnego portretu nie wykona. No i jeszcze jak mówiłem o tych Wojciechach malarzach, to tutaj Wojciech Weiss, sobie go tak sobie przypominałem, to był malarz też z tego okresu, ale już późniejszego, czyli Młoda Polska, czyli ten okres po 1890, w zasadzie w 7 roku. Malarz, grafik, też profesor i rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uczeń, można nawet powiedzieć chyba, że Matejki, ponieważ to Jan Matejko, wtedy będąc rektorem, przyjmował Wojciecha Weissa do szkoły jako bardzo młodego, utalentowanego, zdolnego człowieka, ale Weiss uczył się u Fałata, u Wyczółkowskiego, dużo podróżował, później był nawet rektorem Akademii Sztuk Pięknych, chyba nawet dwukrotnie, bo po odzyskaniu niepodległości, czyli po 18 roku i później w latach 30, chyba jedną kadencję, między 33 a 36 rokiem. Zmarł w roku 1950, no jak tutaj mówiłem wcześniej o tym, że polskie malarstwo XIX-wieczne i później i to przełomu wieków wychodziło poza Europę, to właśnie Weiss jest też takim przykładem. On zdobywał właśnie nagrody, medale złote na wystawach w Stanach Zjednoczonych, w St. Louis, w Pittsburghu, ale też w Wenecji, w Paryżu, w Berlinie, w Pradze. Także myślę, że tutaj jeden z większych chyba naszych malarzy, tak trochę może nawet zapominany przed niektórych, ale dzisiaj przy okazji imienin świętego Wojciecha, jak najbardziej tutaj chcę go przypomnieć. Wojciech Weiss. Dobrze, przejdźmy może teraz do Wojciechów działających na niwie politycznej. Wojciech Polak postanowił przybliżyć nam w wielkim oczywiście skrócie sylwetkę jeszcze jednego Adalberta, który przemienił się w Wojciecha, tak. Dlatego, że urodził się w Siemianowicach, nie. Tak, obecnie Siemianowice Śląskie, miejscowość Sadzawka, 20 kwietnia 1873 jako Adalbert Korfanty. Ale my już go znamy jako Wojciecha. Znamy go jako Wojciecha Korfantego. No to pewien fenomen, proszę państwa, XIX wiek i ten Śląsk, który przecież do Polski nie należał od średniowiecza, prawda? No bo łatwo było być Polakiem, no nigdzie nie było wtedy łatwo być Polakiem, ale powiedzmy łatwiej było być Polakiem no, w Królestwie Kongresowym czy w Wielkopolsce, które no, stały się łupem zaborców po rozbiorach. Tymczasem Śląsk odpada już od Polski. Właściwie na przełomie XIII-XIV wieku już ostatecznie. Nagle, proszę państwa, w XIX wieku okazuje się, że na tym Śląsku żyją Polacy. No, są krzewiciele polskości, Józef Lompa, Karol Miarka, no i także Wojciech Korfanty, człowiek, który wybija się na najwybitniejszego polityka śląskiego, poseł do parlamentu Rzeszy, jest w kole polskim, wydaje pisma polskie. Gdy świta, następuje świt niepodległości polskiej, jest jednym z czołowych działaczy Naczelnej Rady Ludowej, czy Komisariatu później Naczelnej Rady Ludowej, tego organu, który no, zrzeszał wszystkich Polaków zaboru niemieckiego, którzy chcieli przyłączenia Wielkopolski, Śląska czy Pomorza do macierzy, do odradzającej się Polski. Jest dyktatorem powstania śląskiego, później trzeciego powstania śląskiego, potem posłem na Sejm, jednym z czołowych polityków polskich. No, późniejsze losy jego były tragiczne już po przewrocie. I chyba związany bardziej z Sikorskim, z Front Morsz później. Tak, no umiera zresztą w więzieniu. To jest dosyć tragiczny wymiar tej postaci, bo skazany w procesie brzeskim udaje się na emigrację, a gdy wojna się zbliża, w 1939 roku wraca do Polski, jeszcze zostaje aresztowany, co już było zupełną jakąś... No, Piłsudski by chyba tego nie zrobił. Ale jego następcy no, nie wykazali się tutaj mądrością. To trzeba podkreślić jakąś zupełną małostkowością. No, można powiedzieć, że jeden z najwybitniejszych polityków polskich, śląski. Dla niego Śląsk był Polski sam w sobie, nie było żadnych tutaj wątpliwości, żadnych tutaj innych skłonności nie miał, co trzeba bardzo, bardzo mocno podkreślić. Czy znana ci jest ta historia z jego narzeczoną? Bo to odnalazłem w internecie, pierwszy raz o tym czytam. Otóż narzeczoną Wojciecha Korfantego była ekspedientka z bytomskiego domu towarowego braci Barasz, Elżbieta Szprotówna. Wyznaczyli sobie datę ślubu na 1 lipca 1903 roku w kościele Świętej Trójcy. No i w przeddzień tej daty proboszcz, niemiecki proboszcz, nawet tu jest jego nazwisko podane, Reinhold Schrimeisen, zwrócił mu ofiarę i uzależni udzielenie ślubu od przeproszenia krytykowanych przez Wojciecha Korfantego proniemieckich księży. No i Wojciech Korfanty odmówił, podziękował proboszczowi, z narzeczoną wyjechał do Krakowa i tam w ciągu 6 miesięcy dopełnił obowiązku małżeńskiego, poślubił ją. Tak, ale takie rzeczy się widać zdarzały na tych terenach. No, to był pewien problem, bo księża rzeczywiście czasami, księża niemieccy prowadzili politykę germanizacyjną. Wiele zależało tutaj od księży polskich. Podobnie było zresztą na Warmii i Mazurach, gdzie było wielu księży, którzy potrafili utrzymywać polskość, popierać. No był ksiądz Walenty Barczewski na przykład pod Olsztynem w Brązwałdzie, który nawet w swoim kościele kazał na polichrobiach malować białe orły polskie. Nie wszyscy chyba chwytali tą symbolikę, ale dla niego ona była oczywista. Korfanty tak. Jeszcze był, tak tutaj zamykając, jeżeli już pan redaktor pozwoli, był przez jedną kadencję senatorem, 30-35 bodajże. Także tutaj faktycznie bardzo szeroka aktywność polityczna. Prezes Stronnictwa Pracy, tak? Tak, związany z chrześcijańską demokracją. Tak. Korfanty, ciężko chory był, nim zmarł. W 1939 roku. Tak, w 1939 roku w szpitalu Świętego Józefa przy Emilii Plater w Warszawie. No i też jest informacja, że z jego śmiercią związana jest wiele niejasności. Pojawiły się też informacje, że go otruto, go arszenikiem. No. Wcześniej. Był Wojciech Korfanty, wielki. W każdym razie grób znajduje się na cmentarzu przy ulicy Francuskiej w Katowice. To tyle Wojciechu Korfantym. Proszę państwa, jest 1:30. Zamkniemy za chwilę podrozdział politycy wybrani przez naszych gości. Umówiliśmy się przed audycją, że nie będziemy mówić o żyjących Wojciechach, no chyba, że o sobie. Ale jest taka jedna postać z żyjących Wojciechów w stopniu generalskim i no, nie chciałbym, żebyśmy opisywali, omawiali i tak dalej, ale jedną rzecz należy tutaj wyraźnie podkreślić, bo skutki działalności Wojciecha Jaruzelskiego no, okazały się dla Wojciechów, dla następnych pokoleń Wojciechów no, dosyć przykre, dlatego że wraz z ogłoszeniem stanu wojennego, przypomnę, 13 grudnia 1981 roku, w urzędach stanu cywilnego nie pojawiają się rodzice i nie przynoszą, znaczy przynoszą swoje potomstwo, tak, ale nie chcą nadawać tego imienia i to tak trwa mniej więcej przez 1,5 roku. Najniższy spadek nadawania imion Wojciecha. No to dla nas to smutna rzecz. Jakbyście panowie zinterpretowali, no, co się kryło w tej reakcji? Jak to można wytłumaczyć raptem? No bo przecież z jednej strony, owszem, nie podoba nam się ten pan w ciemnych okularach, który nas tutaj zepchnął do stanu wojennego, ale z drugiej strony jest przecież ten patron, o którym powinniśmy pamiętać. Tak, ale ja myślę, że nawet te decyzje mogły być czasem nawet takimi trochę nieświadomymi. Po prostu niechęć do Jaruzelskiego, niechęć do stanu wojennego. Więc to imię odrzucano niejako tak bezrefleksyjnie, prawda? Nie na zasadzie jakiegoś ostentacyjnego protestu, no bo trudno to nazwać protestem, coś takiego, ale po prostu z góry zakładano, że to imię nie wchodzi w grę. No i to jest wielka, wielka krzywda, wielka strata. Myślę, że taki sposób myślenia chyba funkcjonował, czy taki sposób działania, bo podkreślam, że to nie do końca było świadome, przez całe lata 80., prawda? Więc tu trzeba bardzo żałować, że to imię. Taka była reakcja, dosyć nieprzemyślana, można powiedzieć, taka jak gdyby kontrreakcja, prawda? Kontrreakcja, tak. Nie, taka bez większej refleksji. Pamiętajmy, że z kolei no, politycy, którzy cieszą się powodzeniem, mają dobrą opinię, często no, wywołują zainteresowanie swoimi imionami. No przed wojną była ogromna moda na Józefów. U mnie w rodzinie, no to dosłownie połowa moich wujków, ciotek, babci, dziadków to Józefowie albo Józefy. Ja sam mam na drugie imię Józef i to też jest prawdopodobnie trochę pokłosie popularności Józefa Piłsudskiego. Tak. No, trzymając się tego wątku i odchodząc trochę od Wojciecha, to powiedzmy sobie, jedno imię no, wywołuje negatywne skutki po dzisiejszy dzień, a było przecież bardzo popularne, Adolf. No tak, no dzisiaj kojarzy się, jeszcze się kojarzy. Jeszcze. Jeszcze się kojarzy, chociaż znam Adolfów i to nawet urodzonych po wojnie, ale rzeczywiście to imię no, budzi. No, jeden z moich... W całej Europie. Tak, w całej Europie budzi. A w Niemczech pewną, szczególnie. Pewną niechęć. Znam Adolfa, którego wszyscy na niego mówią Adam po prostu. No, no podobny los spotkało imię Alfons, no, ale to już jest inna historia, już nie wchodźmy. Odchodzimy daleko od tego. Tak, odchodzimy daleko. Najwyższy... Mamy jeszcze Donadżu Jerzego. Tak, nie kończymy patrona. Jeszcze naszego spotkania. Posłuchamy teraz Artura Rubinsteina. Zagra nam Mazurek opus 68. Artur Rubinstein. Trójka na poważnie. Proszę Państwa, dzisiaj imieniny Wojciecha. Jeszcze raz składamy wszystkim solenizantom, naszym imiennikom najlepsze życzenia. Tylko raz w roku, 23 kwietnia się pojawia i tak się składa, że równocześnie z Wojciechami imieniny obchodzą Jurkowie, Jerzy. Tak, ja to właśnie trochę tak przypominałem i broniłem tego drugiego dzisiejszego solenizanta z dwóch powodów. osobistych. To znaczy miałem takiego przyjaciela, Jerzego Urbankiewicza. Zmarł niestety kilka lat temu. To był żołnierz Armii Krajowej, dziennikarz. Radiowiec, dodajmy. Radiowiec, tak. Zakładał też wodzi telewizję. Po powrocie z łagrów 12 lat był więźniem w Orkuty. Znaczy wyrok dostał 15 lat, ale Stalin zmarł i później takie sprawy potoczyły, że w 1953 roku go tę karę mu zmniejszono. Jerzy był takim człowiekiem, który lubił wokół siebie ludzi zaangażowanych, czy to społecznie, czy politycznie, czy artystycznie, i wyczuł we mnie taką bratnią duszę. No, ja byłem od niego młodszy 40 lat, no, ale któregoś dnia powiedział: słuchaj, mów mi po imieniu. To trudno przychodziło, no bo pan 80-letni, jak umieram, dostawałem od niego pierwsze jak gdyby instrukcje takie poważne, jak się trzymać w siodle. Wspólnie jeździliśmy konno po lesie, jeździliśmy razem do Grudziądza na zjazd do oficerów kawalerii II RP, ponieważ Jerzy Urbankiewicz był prymusem rocznika w 1935 roku w Szkole Podchorążej Rezerwy Kawalerii. I to właśnie ten Grudziądz na mnie wywarł niesamowite, bardzo pozytywne oczywiście wrażenie. Spotkanie z tymi panami, oficerami kawalerii, to byli panowie, którzy no już niestety odeszli na wieczną wartę. Te ich opowieści, w ogóle ta szarmanfry wobec kobiet, wobec no, świata, i myślę, że... Elita. Elita, tak. I myślę, że no teraz to już niestety jak jeździmy, bo to się odbywa w sierpniu w okolicach Święta Wojska Polskiego, ten zjazd. No już przyjeżdża tych panów, oni z całego świata przyjeżdżają, tam 5, 7. No ale Jerzy Urbankiewicz był jednym z nich, zabrał mnie tam na ten zjazd, wszedłem tam w to środowisko, no jestem w Radzie Fundacji Tradycji na Rzecz Jazdy Polskiej. No i właśnie Jerzy mi się zawsze kojarzył takim, bo był jak to kawalerzysta, 1,60 m, 1,70 m, czyli niewysoki, musiał sprawnie operować szablą i lancą i konno i trzymać się w siodle, także tutaj łanie raczej nie należeli jak wojek, powiedzmy Sobieskiego, rycerzy czy inna husaria do tych, tych ciężkozbrojnych. No i kojarzył mi się zawsze właśnie z innym rycerzem Wołodyjowskim. Jerzy, jak pamiętam, tutaj sobie wynotowałem nawet Sienkiewicza, jak to tłumaczył Wołodyjowski chyba Kmicicowi, dlaczego właśnie on jest Michał, a nie Jerzy. I to jest tak, że właściwie to mówi Wołodyjowski do Kmicica: jestem dwojga imion, Jerzy Michał, ale wołają mnie z drugiego imienia, ponieważ święty Jerzy tylko zabił smoka, zaś archanioł Michał całemu komunikowi niebieskiemu prowadząc, zdecydowanie nad tym pierwszym góruje. I to właśnie, chociaż tutaj pewnie pan profesor powie więcej na temat, jak to było z Sienkiewiczem i z tym Wołodyjowskim, bo to taka postać nie do końca chyba sprawdzona. Chociaż oczywiście był taki oficer dragoni, rycerz, zagończyk, znakomity zresztą, ale też kobieciarz. Tam jakiś pop się podobno skarbił, że mu 14-letnią córkę był Judy i później były problemy wielkie z tym prawdziwym Wołodyjowskim. Michał Wołodyjowski zginął w roku 1672 podczas oblężenia Kamieńca Podolskiego. To zresztą dobrze jest opisane i w literaturze chyba faktów, ale też i przez Sienkiewicza i w filmie. Także właśnie jeżeli chodzi o imię Jerzy, to nie tylko Jerzy Kossak, o którym wcześniej mówiliśmy, autor tych wspaniałych obrazów, ale też i dla mnie Jerzy Michał Wołodyjowski, Jerzy Urbankiewicz. O innych na razie nie będę wspominał. O innych panach na literkę U nie będziemy mówić, tak? No, z Sienkiewiczem, proszę państwa, oczywiście, no, dzieła literackie mają swoje prawa. I Sienkiewicz miał prawo nie być do końca wierny wydarzeniom historycznym, no bo to jest właściwie niemożliwe, prawda? Zawsze w dziełach literackich dodaje się do tego szkieletu historycznego sporo fikcji. I Sienkiewicz to robił, no, Longinusa Podbipięte wymyślił w ogóle, bo natrafił gdzieś na Litwie na takie nazwisko Podbipięte. Tak mu się spodobało, że dorobił do tego nazwiska postać. Ten Michał Wołodyjowski ze swoim pierwowzorem też miał cechy wspólne oczywiście, ale też się sporo od niego różnił. Nie róbmy z tego wymówek naszemu znakomitemu, wielkiemu pisarzowi. Z drugiej strony, opierając się na dziełach na przykład Ludwika Kubali, w wielu sprawach jest wierny wydarzeniom. Tak. I tu czasami powiem szczerze, że nawet jak czytałem Potop, to w wielu miejscach się dziwiłem tej dokładności, tej skrupulatności, którą zachowywał. Więc tu nie należy przesadzać. To właśnie jest ta wielka sztuka, ta kultura, właśnie XIX-wieczna, bo jak mówiliśmy o muzyce, o poezji Słowacki, Mickiewicz, Norwid, Krasiński i tak dalej, to a później przychodzi literatura, czyli Róże, Rąbski, Sienkiewicz. Ja myślę, że po prostu to właśnie artyści, ci polscy, wygrali dla nas tą wielką sprawę polską, właśnie tą swoją sztuką. Bo jest nie chyba, niestety, ale politycy przegrali, bo przegraliśmy wszystkie powstania. Znaczy wszystkie, no były w sumie dwa duże powstania w wieku XIX, ale oba no, odniosły klęskę. Także myślę, że i powstanie, ale i politycy, którzy te powstania organizowali, przywódcy, bo i przecież Wielopolski, i Traugut, i Chopicki wcześniej, no niestety to nie było z tego żadnego zwycięstwa. Natomiast kultura, jak mówił papież, przyszłość należy do kultury, nie do polityki. Ta kultura istotnie została i jeszcze będzie przez wieki, bardzo długie, sławiła Polskę, nasz patriotyzm, naszą no, wielką tradycję, historię przede wszystkim. I to, co jak mówię, jak Grodger stworzył tę kobietę w czerni, w żałobie narodowej, ten taki był właśnie kanon tego polskiego patriotyzmu końca XIX wieku, czy Sienkiewicz ku pokrzepieniu serc. Te postaci, tu, o których nawet właśnie mówi Wojciech Polak, nawet te fikcyjne. Mm-hmm. To jest właśnie piękne w tej naszej wielkiej... A ja tutaj mógłbym, przepraszam, dokonać pewnej korekty. Otóż, bo tak to funkcjonuje ku pokrzepieniu serca. Otóż Sienkiewicz, można to znaleźć w jego wydaniu na zakończenie, on pisał dla pokrzepienia serc. Dla. A ta forma ku, ona jest starsza i nie wiadomo dlaczego została przypisana Sienkiewiczowi. Mm-hmm. On już tej formy nie używał. Pisał że dla. To wszystko, całą trylogię napisał dla pokrzepienia serca. No, warto by tu jeszcze wspomnieć o jednej kategorii i Wojciechów, i Jerzych, a mianowicie wybitnych duchownych już po czasach świętego Wojciecha mieliśmy... No był prymat Wojciech II. Tak, Wojciech, Wojciech Baranowski, też Albert pisano, czy Adalbert Baranowski czasami, ale przecież to był Wojciech Baranowski. Ale ja bym wspomniał jeszcze o jednej postaci. Kończy się II wojna światowa, w diecezji warmińskiej zostaje po pewnym czasie administratorem apostolskim Wojciech Zink, a właściwie Adalbert Zink, bo on był właśnie z pochodzenia Niemcem, który jest księdzem, ale administruje całą diecezją. Całą diecezją, więc właściwie jest takim odpowiednikiem biskupa. W 1953 roku zostaje aresztowany prymas Wyszyński. Gdy ubecy przyszli po prymasa Wyszyńskiego aresztować go, to w obronie prymasa ruszył na tych esbeków, ubeków właściwie wtedy jeszcze, pies prymasa Baca, który jednego z ubeków pokąsał dotkliwie, nawet prymas go tam opatrzył. Jakieś bandaże wyciągnęły siostry i prymas go mu owijał tą rękę pokaleczoną. No, po internowaniu prymasa w Rywałdzie, potem w Stoczku Warmińskim i tak dalej, episkopat polski zastraszony dość mocno, no właściwie nie protestował przeciwko internowaniu prymasa. Jedyny z biskupów, a właściwie z administratorów apostolskich, który napisał list w obronie internowanego prymasa, to był Wojciech Zink, administrator diecezji warmińskiej. Prymas potem z żalem po kilku latach mówił, że gdy przyszli mnie aresztować, to w mojej obronie wystąpił pies i Niemiec. No. Wojciech Zink był z pochodzenia Niemcem, chociaż właściwie był na poły Niemcem, na poły, na poły Polakiem. No prymas oczywiście mówił to z pewną goryczą, potem przeszedł już na tą sytuację do porządku dziennego. No, pozostały nam jeszcze Pozostało nam jeszcze 11 minut. Na zakończenie będziemy słuchali Marka Drewnowskiego Etiudę. A więc zostało nam 8 minut i te ostatnie 8 minut to bym bardzo prosił, byśmy nie byśmy zaliczyli, bo mamy po prostu wśród w naszym gronie Wojciechów niedźwiedzia. Niedźwiedzia Wojtka. Niedźwiedź Wojtek. Był taki. Tak. Dostał to imię, nadano mu to imię w armii generała Andersa. Był ulubionym żołnierzem, niezwykle zasłużonym na polu walki. No i z historią tego niedźwiedzia Wojciecha, no ta historia jest niezwykle ciekawa, bo znalazła się w literaturze i w filmie. Jest film dokumentalny, tak. No a co panowie Wojciechowie zapamiętaliście z historii niedźwiedzia Wojtka? No przeszedł cały szlak drugiego korpusu, był... Pociski nosił dzielnie. Był w Iranie i w Palestynie i pod Monte Cassino walczył, a potem do Szkocji trafił wraz z żołnierzami. Ponoć nosił skrzynki z amunicją właśnie pod Monte Cassino. Nawet naszywki takie na mundurach mieli. Zemnie się pocisk. Że tak, z pociskiem. Był bardzo zdyscyplinowany. Był bardzo zdyscyplinowany, chociaż miał mnóstwo słabości. To się podkreśla. Na przykład bardzo lubił pić piwo. No, nauczyli go żołnierze. Nauczyli go, niestety. Barowali się z nim i to było takie bardzo zawsze jedno z pierwszych. Szkocji zaś chętnie go brali na plaży i jak się jakaś ładna Szkotka kąpała w morzu, to wtedy wysyłali niedźwiedzia. On z daleka nurkował i nagle wypływał kilka metrów przed tą Szkotką. Ta podnosiła oczywiście straszliwy wrzask. Wtedy żołnierze polscy rycersko lecieli w jej obronie. Oczywiście wszystko było zainscenizowane po to, żeby nawiązać znajomość z co niektórymi paniami kąpiącymi się tak, w morzu. Niesamowicie wygląda, panowie, internetowa Wikipedia. Wojtek Niedźwiedź. Wojtek, urodzony 1941 roku w pobliżu Hamadan w Persji, zmarł 2 grudnia. Zmarł, proszę zwrócić uwagę. Zmarł. No niestety w zoo. Ostatecznie trafił do zoo. W Edynburgu w 1963 roku. Dalej jest żołnierz, kapral, syryjski niedźwiedź brunatny, adoptowany przez żołnierzy 22. Kompanii Zaopatrzenia. Z tym kapralem to lekka przesada jest, bo kapralem nie był, ale dostawał racje żywnościowe i to jakieś tam powielone żołnierskie. Ja nawet dwie osoby, znaczy znam, które też miały bardzo bliski kontakt z tym niedźwiedziem. Jedna to jest pani Irena Bokiewicz, zresztą bliska kuzynka pana generała Wieniawy Długorzowskiego. Mi często właśnie opowiadała o tym niedźwiedziu Wojtku. A druga osoba, która o nim mówiła, to właśnie w Grudziądzu. Pierwszy raz chyba tak dość obszernie i dość dużo informacji otrzymałem o tym niedźwiedziu. To był pan generał Michał Gutowski, niestety nieżyjący generał kawalerzysta, który właśnie miał jakieś tam dość ciekawe przygody z tym niedźwiadkiem. No dodajmy, że jest zbiórka na pomnik. Chcą bodaj w Edynburgu wybudować mu pomnik w pamięci wielu Szkotów też. No to prosimy Polonię, właśnie Polaków. Ja myślę, że to powinien być obowiązek przede wszystkim wszystkich Wojciechów w Polsce. To aż się prosi jakaś fundacja, organizacja, no i zbiórka dla Wojciecha Niedźwiedzia. Koniecznie. Zaczęliśmy świętym Wojciechem, a kończymy na niedźwiedziu, to trochę tak nieelegancko. No tak jakoś wyszło, z tym, że ten niedźwiedź, no to naprawdę bardzo szanowana osoba, bo czytam, że został nawet członkiem Towarzystwa Polsko-Szkockiego, więc chyba również rozsławiał imię Polski w świecie. Bardzo lubił palić papierosy. Częstowano go papierosami. On te papierosy zjadał po prostu, ale jeżeli papieros nie był zapalony, dobre, to protestował. Musiał być zapalony i on wtedy go jakoś połykał. Ten żar mu wcale nie przeszkadzał. Był chyba na to odporny. Dochodziło do nieustannych incydentów, bo był bez przerwy głodny, jak to Jak to? Jak Niedźwiedź. Niedźwiedź. Największym jego wyczynem było to, że kiedyś ukradł kilkukilogramową puszkę pasty do butów i systematycznie podjadał. Gdzieś miał to schowane i jak był naprawdę głodny, to wtedy jadł tą pastę. Tak. Ale z tym piwem, że lubił piwo, to rzeczywiście prawda, bo angielski browar to 2 lata temu wprowadził na angielski rynek piwo o nazwie Wojtek. A nie Adalbert. Bardzo ładnie to jest. A więc słowiańskie imię funkcjonuje ja bym na wyspach. Jeszcze Wojtku zwrócił tobie uwagę na jeden fakt. Mianowicie cały czas mówimy tutaj o Wojciechach. Tymczasem jest żeńska odmiana tego imienia i właściwie należałoby wszystkim paniom Wojciechom także złożyć życzenia dzisiaj. Co niniejszy, bo zrobiliśmy chyba fopa lekkie. Oj, chyba tak, ale jakie imię masz na myśli? Bo... No Wojciecha. Ona Wojciecha. Wojciecha. Wojciecha. Forma żeńska imienia Wojciech. Miałeś okazję poznać panią o tym imieniu? Tak, no, tak. Tak? Tak. Kiedyś, się nie kiedyś, udało. Kiedyś poznałem tak długo panią, żyję już. Panią Wojciechę. Bodaj siostra zakonna to była, ale rzeczywiście miała od urodzenia imię Wojciecha. Ja też czytałem o takiej kobiecie, chociaż osobiście nie poznałem nigdy pani Wojciechy. No nie jest to zbyt popularne imię, aczkolwiek istnieje. Istnieje i... I to, no, bardzo dobrze zaskoczyłeś mnie, Wojciechu drugi. I paniom oczywiście o tym imieniu też składamy najlepsze życzenia. Byłoby dobrze, gdyby może odpowiedziały w jakiś sposób, może jakimś mailem na mój adres trójkowy jest w internecie. To co, za rok powrócilibyśmy do tego tematu. A teraz zostało nam 4 minuty. Mazurek będzie miał 2:30. Panowie, pora się powoli żegnać ze słuchaczami. No, ja bym się chyba pożegnał Norwidem, to znaczy takim spostrzeżeniem Norwida, ponieważ dużo mówiliśmy o historii Polski, zaczęliśmy o świętym Wojciechu, a Norwid to ten właśnie jeden z tych naszych wielkich poetów, też XIX wiek, to, czy ta kultura, przypomnę Jana Pawła II, przyszłość należy do kultury, nie do polityki. I właśnie Norwid powiedział, że naród to jest prosty człowiek, to jest najstarszy po kościele obywatel na świecie. I to by się w naszym przypadku tak. chyba... Prawda? To mówi Wojciech Grochowalski. A ja z państwem się pożegnam chyba słowami kołysanki, bo to już chyba pora do spania. U Wojtusia w popielniku iskiereczka mruga, choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Żywa sobie raz królewna pochokała i tak dalej. Serdecznie wam dziękuję za wizytę w studiu. Wojciech, profesor Wojciech Polak przyjechał specjalnie z Torunia pociągiem PKP klasy drugiej, a Wojciech Grochowalski przyjechał specjalnie z Łodzi, ale już samochodem, ale prywatnym, nie służbowym. Proszę państwa, bardzo dziękuję panowie, dziękuję naszym słuchaczom i na zakończenie zapraszam do wysłuchania Mazurka Fryderyka Chopina, a grać będzie Artur Rubinstein. No i żegnam się skromnie, ja Wojciech Reszczyński.